50 languages. 68. 68. 68. كبير. صغير. Μεγάλο μικρό. Μεγάλο μικρό. كبير وصغير. Μεγάλο και μικρό. Μεγάλο και μικρό. الفيل كبير. Ο ελέφαντας είναι μεγάλος. Ο ελέφαντας είναι μεγάλος. الفأر صغير. Το ποντίκι είναι μικρό. Το ποντίκι είναι μικρό. مظلم ومضيء. Σκοτεινός και φωτεινός. Σκοτεινός και φωτεινός. الليل مظلم. Η νύχτα είναι σκοτεινή. Η νύχτα είναι σκοτεινή. النهار مشرق. Η μέρα είναι φωτεινή. Η μέρα είναι φωτεινή. كبير السن وشاب. Μεγάλος και μικρός. Μεγάλος και μικρός σε ηλικία. جدنا كبير السن جدا. Ο παππούς μας είναι πολύ μεγάλος. Ο παππούς μας είναι πολύ μεγάλος. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Πριν 70 χρόνια ήταν ακόμη νέος. Πριν 70 χρόνια ήταν ακόμη νέος. جميل وقبيح. Όμορφος και άσχημος. Όμορφος και άσχημος. الفراشة جميلة. Η πεταλούδα είναι όμορφη. Η πεταλούδα είναι όμορφη. العنكبوت قبيحة. Η αράχνη είναι άσχημη. Η αράχνη είναι άσχημη. Σεμίν ونحيف. Κοντρός και αδύνατος. Κοντρός και αδύνατος. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Μία γυναίκα βάρους 100 κιλών είναι χοντρή. Μία γυναίκα βάρους 100 κιλών είναι χοντρή. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Ένας άντρας βάρους 50 κιλών είναι αδύνατος. Ένας άντρας βάρους 50 κιλών είναι αδύνατος. غالي الثمن ورخيص. Ακριβό και φτηνό. Ακριβό και φτηνό. السيارة غالية الثمن. Το αυτοκίνητο είναι ακριβό. Το αυτοκίνητο είναι ακριβό. الجريدة رخيصة. Η εφημερίδα είναι φτηνή. Η εφημερίδα είναι φτηνή.